yaşmış gözlerim ah nur. Ömrümde görmedim böyle gelini. Gelini gelini Türkmen gelini. Saramadım aley gel gör halimi. Uykudan uyanmış gözlerim ah. Giymiş ayna dizinde.